teh beuteung ngan ngode we isuk-isuk. Yang menang milik juga. Oh, yoyong meureunnya. Meureun ayo. Ada. Budak gendut diuk dina karung huut. Dina sungut samutut bari jeung hitut. Bulak-balik nulis nomor kode buntut. Beki lila kode beki pabaliut. Balier, pakusut lah. Itu nama. Cita-cita hayang gera-gera benghar. Kaedanan ku jumlah hadiah besar. Sama rukna main judi bisa benghar. Nupukuh mah malarat nepi kamodar. Jalma jaman kiwari hirup nang mimpi. Sok ngahontal nupukuh moal ka tepi. Mentak kode kana kukuran jeng kunti. Make sajen duit kencring sapi pipi. Aku bodoh mana ya? Bisa benghar tina judi omong kosong. Nupukuh mah duit peak bedeng kosong. Nukelo mah pamajikan geti gade. Demi duit eker masang kode hade. Haleluihan. Eta si bentelu ngadada. Kota huruf oge diajar maca diajar tulis. Bisa bantik kenaun ke mode. Kurangan. Nah buktina angka genep jeung salapan sok watu keur kene. Beda sarua berarti. Bermalieur. Nah wae ti ditu na benghar ku nomor. Ben. Orkes. Nu kalau pasangan. Angin kalau deui, kalau deui. Maka darat-darat. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb sesamutut bari jeung hitut. Bebulak balik nulis nulis kode buntut. Bekililah kode betiba baliut. Budak gendut diuk dina karung hu-hu. Dina sungut samutut bari jeung hitut. Bulak balik nulis nomor kode buntut. Bekililah kode betiba baliut. Cita-cita hayang gera-gera benghar. Kaedanan ku jumlah hadiah besar. Sama rukna main judi bisa benghar. Nupuguh mah malarat nepi kamodar. Jalma-jaman kiwari hirup nang ngimpi. Sok ngahontal nupuguh moal katepi. Menta kode kana kuburan jeung kunti. Make sajen duit kencring sapipiti. Atuh duit nawe cokotnya tong make sajen. Bisa benghar tina judi omong kosong. Nupuguh mah duit beak beuteung kosong. Nu gelo mah pamajikan ge digadekeun.